waaw kii benn sàcc la woon, sàcc bi dafa mën daw ba nga xamante ne benn jour mu doon sàcc nag nekk si benn gàll dugg rek commencé sàcc, mais dafa génn rek bàyyi jaww blogu nit gis ko laalaan yi sàcc commencé dàqi sàcc bi, mais sàcc bi di daw rawaleen ay 5 minutes yooyu dafa daw tourné benn koñ rek benn gardien poñe que zëj sàcc bi tiit rek nekk rek mu ne grand grand bul door xaar li xam nga na la ngi fa ganaan dimbale ma rek sàcc bi dafa tiit ba nga xamante ne dekk ne grand man sàcc laa quoi sàcc laa dimbale ma rek ngir yàlla nga laxam si garage bi gars yi bu ñëwee nga ne leen daw naa jaar nii comme ça man manaa yow après ñu kii ko ñu àggali nga mën ma jaxase su la neexee rek gars yi ne ko ok mu lax si ginnaaw garage bi quoi. rek groupe bële ñëw sàcc ay grand na nga def grand gisoo fi benn gars bu robe fii nii doon sàcc la rek kay daxi quoi. rek gars bi ne non non fële laa ko kii ginnaaw jaar na nële. léegi ni mu waxee noonu sàcc bi doon yënn quoi rek mu xool gars bi nekk te gars baa ngi ceenaa ngan di doole yooyu la wax ni mu xoolaat après bu ñuy jaxase bu ngay jaxase rek mu jékki-jékki rek nee day duul de maa ngi nii maa ngi nii day duul.